وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سیب پر سراؤ اور پر رو دنیا بڑھا حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ والا واقعہ مشہور ہے. نبی علیہ السلام مبارک سراج منکوری وجہ سے پڑاؤ آئے چھو حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ منکور ہونی ہوئے بیم کرونی ہوئے چھو دینا کلیوں کا دے پیشو دو دا سے آسان کرو. نبی علیہ السلام مبارک سرونی ہوئے صحابہ کرام کے وجہ سے راہ ہوئے چکلے راہ ہوئے تو تیرا دا سے آسان کرو چکلے شہدت پر ایمہ ہوئے رازہ کی نبی علیہ السلام مبارک کو تیرے چیز کو سرسان کرو وہ تیرے راہ چیز اس کو جی کوئی جی پیسے دی اسی کا بزر دی ایغی ون ازر دی دزر دنیا بدل اکلا نو دیر واری انسان تو صحبت و مجلس دارا دنیا بدل اکلا نو اگر سریر کی کلا خونی دارت کے ایسار سلام سرے دیو سریر آمان دا دبر رچ دا پیدایش رچ دا کو کہے الہم پہ نمبر دا نیک بندہ اتا بلوان دا ما تا اتار دا کی توبہ اوپا تو دو سر آمان دا قدر دلی عدب انسان تا و عدب مندی دیر مرتب ملدیش کروپ و عذاب مندر کول عدب اتا سر ملدیش ندور ایلا چی دسترنگی دیر سر آمان دا دا په نکان کې دو خو یو پیغمبر دا بلې ملګری د حوالیې دا ما ته وګوره ما ته منظار ده زه دوته رسرنګې روان نو ځان ته وویلې چې تاته دا حق نه شته چې دو سره برابر ده ورځ کښې روان حضرت عیسی علیه السلام سره چې فون کړ کو عرفان ورځې وویلې چې زه خو منظار ده کو دا دې موږ سره نقه بهل نه الله تعالی عیسی علیه السلام ته وحي وفرمایل چې دم نیکوکار مستقی ته ووایه چې کوم عملونه کړې ایې غیب شو که نیک عملونه غواړي بیا دې وکړي دی په زړه چېرته قبول شو او دم ګناهکار ته ووایه چې دوه ګناهونه یې کړي دي ایې معاف شو دی صالحینو سره مینه ده محبت کوي د صالحینو صحبت وکړي نو الله پاک دې یو مجلس را چې د دنیا په اړه دیو را مشر حضرت خواجه غلام حمید ته رحم الله یک متعلق حضرت کی دعوت پر خاتم العالیہ رحمۃ السلام نے تمہاری نسبت کتاب کی دعوت کے لیے دیا کہ فجر سے ابھی نہیں چلا رہے ہو پوری دے ہو آئے جو خلیفہ ہو رے نیک ہو دیو ٹول شگردان دیو ٹول ګور کالج یونیورسيټي ته لاړو د داون تھیوري د وجه نه دایم کې الله پاک وجود نه ممکن دی دته د دنیا د الله پاک وجود نه ممکن دی تیر نه بیا څه کوو خو نه مني حضرت په خپل ایمان دی بیا بیا بیا مولا پر تاسو ته څه خبره ورکړي چې بیا ته د سنوار وکي بیا ته په باندې نه ته بیا ته وفات را مندر دي بیا ته د دې بس Thank you. سرنګ خپل اولاد ته سوال کوي چې خپل مدوسیدینو ته سوال وایي موږ هم ته یو دعا امور ما دې پاره کړو نو حضرت یا پرځور څه کیلاو غلطی دا بچای کی تمریات نو دې پر دعا وکړو حضرت یې فرمایي چې دې دې مانا بری اته نشي نو تاسو ویلا نو دو ته موږ ورمای دو ته ارمو کو چې الله موجود نه انکار راو الله نه مانو زه قران نه مانو چې ان پس کام نه مانو زه کایې په دې وخت چې بیا ته خدا بیا ته ما ته څه ایدار لکه چې نو آرام کړ چې نو ټول دې بیا دې آرام کړ آرام نو دو ته موږ ورمای حضرت جب فرمائے کہ ایمان خدا سے نہیں ہوتی ہے کہ دایے دی نو پھیل گئی دایے دی ولے کیما کو علی داو نہیں دی کہ دایے دی من بھیا ہوتی نو لائے را بھائی تے اصل کی طرف پیش کرلا دے حضرت سے بن مرفوز ہوتا اے تو مدوے لا کہ ما اولاد وتے کو کون کی نتی خود اکبر کار پائے اس لوڑ دے پارا دیدکو والما خیام ستلو دی پارا سدنا بیعت کرو نشنو آئی حضرت دیو بیعت وارکو چیدئی کلا بیعت کرو نو حضرت دیو بیعت کرو دیدو نشن دیو نو امید دارم که لطفا تو این مجلس رو برگزار کنید و دوباره به این مجلس برگردید.